สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่276เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่51ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายพี่น้องครับเราทราบนะครับว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะทอดพระเนตรการชั่วร้ายได้ความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นถือว่าเป็นพระลักษณะที่สำคัญที่สุดของพระองค์และเมื่อวานนี้เราได้คุยนะครับว่ามีหลักอยู่4ประการซึ่งผมจะขอทบทวนหลักการทั้ง4ที่เกี่ยวข้องกับความบาปนั้นก็คือหลักการแรกครับความบาปทำให้เราต้องสำนึกผิดความบาปนั้นทำให้เราต้องสารภาพประการที่สองครับก็คือหลักของการอภัยโทษการอภัยโทษนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราอันนี้คือเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการที่จะยกโทษให้กับผู้ที่พระองค์ปรารถนาและมีน้ำพระทัยในการยกโทษให้หลักประการที่3ครับก็คือการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยที่สำคัญของคริสเตียนและสุดท้ายครับการยกโทษให้แก่กันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาถึงการอภัยโทษบาปของพระเจ้ากับเราถ้าเราเข้าใจความหมายของคำทั้ง4นะครับเราก็จะเข้าใจข้อความต่างๆในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องและหลายครั้งทีเดียวเรามักจะสับสนกับเรื่องความบาปการอภัยโทษบาปการสารภาพบาปและการยกโทษบาปเพียงครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยเราจะเห็นนะครับว่าในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าเน้นได้ทรงเน้นเพิ่มเติมส่วนท้ายประโยคไว้ว่าไม่มีเลยไม่มีเลยมีความหมายว่าบางคนอาจจะพูดว่าทุกๆคนทำบาปไม่มีผู้ชอบทำเลยยกเว้นแต่ข้าพระองค์พระเจ้าเน้นว่าไม่มีเลยครับหากว่าพระเจ้าตัดจะเพียงว่าไม่มีผู้ชอบทำสักคนเดียวคนที่พูดว่าอาจจะมีข้าพระองค์หรืออาจจะมีสักคนหนึ่งแต่ที่นี่พระคัมภีร์เน้นครับว่าพระเจ้าย้ำเลยครับว่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ว่าใครก็ตามไม่มีเลยครับพี่น้องครับไม่ว่าศาสดาใดก็ตามข้อ12นะครับได้กล่าวต่อไปว่าเขาทุกคนหลงผิดไปหมดคือเขาทุกคนหลงไปจากทางแห่งความชอบธรรมเขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้นคำว่าเลวทรามนะครับพี่น้องครับคำภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าเปรี้ยวเหมือนนมบูดหรือพูดง่ายๆว่าเป็นของที่เสียไปแล้วชีวิตของเราหลงผิดไปเราทุกคนนั้นก็เปรี้ยวเหมือนนมบูดครับก็คือเราทุกคนนั้นก็เป็นเสมือนของที่เสียแล้วเป็นอาหารที่บูดไปแล้วเหมือนนมที่เปรี้ยวไปแล้วข้อ19บอกต่อนะครับว่าเรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนพวกเราทุกคนรู้นะครับว่าพระบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวในพระคัมภีร์นั้นก็กล่าวกับทุกคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนอีกในหนึ่งก็คือว่าไม่มีข้อแก้ตัวครับ คำว่าปิดปากทุกคนนั้นมีความหมายว่าไม่มีข้อแก้ตัวเราไม่มีสิ่งใดที่จะพูดเพื่อแก้ตัวได้ว่าเราไม่รู้เราไม่เป็นเราทำไม่ได้และยิ่งกว่านั้นอีกครับพระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้นั้นตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าครับข้อ23นะครับในบทเดียวกันคือรวมบทที่3ได้กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในที่นี้มีความหมายว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับที่พูดมาทั้งหมดนี้พระคัมภีร์กำลังบอกสาระสำคัญอย่างหนึ่งครับก็คือเราทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นทุกคนไม่เว้นจากคนเดียวเป็นคนบาปครับแต่คำว่าไม่เว้นจากคนเดียวในพระคัมภีร์มีเว้นครับคือพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเยซูสอนเราให้เราอธิษฐานทูลขอวิงวอนพระบิดาเจ้าโปรดยกความผิดบาปของข้าพระองค์หมายความว่าพระเยซูนั้นกำลังสอนเราให้เราอธิษฐานการยกบาปผิดนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าครับแล้วสังเกตด้วยดีนะครับขณะที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็เป็นผู้ที่ยกบาปผิดยกบาปผิดให้กับผู้ที่เข้ามาหาพระองค์แสดงว่าแท้จริงแล้วพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ไม่มีบาปพระองค์ไม่มีบาปดังนั้นพระองค์จึงช่วยเราได้คนบาปด้วยกันช่วยกันเองไม่ได้หรอกครับพี่น้องครับนี่เป็นหลักการที่สำคัญเราจะมาดูต่อไปนะครับในโรมบทที่5ก็ยังกล่าวต่อไปว่าโดยอาดัมมนุษย์ทุกคนต้องตายและความบาปได้ครอบงำทุกคนนะครับเราทุกคนก็ต้องตายเพราะเหตุที่อาดัมนั้นได้ทำบาปและความบาปได้ครอบงำเราทั้งหลายทุกคนเราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้นะครับไม่มีใครสอนเราก็ทำบาปเป็นเราก็ทำบาปได้เรามีแนวโน้มที่จะทำบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาพี่น้องครับความบาปนั้นทำให้เกิดความยุ่งเหยิงทำให้เป็นเหตุที่ทำให้สร้างปัญหานะครับความยุ่งเหยิงนั้นเป็นความยุ่งเหยิงไปในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดเขาเรียกว่าความยุ่งเหยิงทั่วทั้งจักรวาลความบาปนั้นโจมตีเด็กทารกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่5นะครับดาวิดกล่าวว่าข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความบาปแสดงว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็ไม่เว้นนะครับความบาปนั้นเข้าไปเกาะกัดกินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เป็นเด็กมายิ่งกว่านั้นอีกความบาปนั้นเป็นเจ้าของโลกนี้ครับเป็นเจ้าของโลกนี้และเป็นผู้ที่ปกครองจิตใจของมนุษย์ทุกคนความบาปเป็นนายมนุษย์เป็นทาสความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมจิตใจจิตวิญญาณความคิดคำพูดการกระทำของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยของอาดัม ทำให้มนุษย์นั้นตกอยู่ภายใต้คำแช่งสาปของพระเจ้าและเชื้อของบาปนั้นได้แพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงความบาปนั้นสร้างอำนาจของความเสื่อมทรามในชีวิตในวิถีของมนุษย์เป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ต้องตายเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์แก่เป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์เจ็บและมันทำให้มนุษย์พ่ายแพ้ต่อตัวเองพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคพ่ายแพ้ต่อสรรพสิ่งทั้งหลายเราไม่สามารถที่จะควบคุมสรรพสิ่งทั้งหลายได้เราสูญเสียอำนาจแห่งความควบคุมเพราะความบาปมนุษย์ต้องเจ็บป่วยมนุษย์ต้องแก่มนุษย์ต้องตายและในที่สุดมนุษย์จะต้องรับการพิพากษาในให้อยู่ในนรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความบาปนั้นอยู่เบื้องหลังครับเบื้องหลังของความแตกแยกทั้งหลายเบื้องหลังของการไม่ลงรอยทั้งหลายเบื้องหลังของชีวิตคู่สมรสที่แตกแยกหย่าร้างกันเบื้องหลังของครอบครัวที่ล้มเหลวเบื้องหลังของมิตรภาพที่แตกร้าวเบื้องหลังของการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงเบื้องหลังของความเจ็บปวดเบื้องหลังของความเศร้าโศกเบื้องหลังของความทุกข์ทรมานเบื้องหลังของการแข่งแย่งชิงผลประโยชน์กันการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันการทุจริตและการแสวงหาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์ทั้งหลายและที่สำคัญที่สุดก็คือความบาปนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความตายพี่น้องครับในเช้าวันนี้สิ่งที่สำคัญมากก็คือความบาปเป็นรากฐานนะครับให้เรารู้ว่าความบาปนั้นเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหลายทุกอย่างในโลกนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับถ้าพี่น้องสังเกตและเก็บรวบรวมอย่างไม่มีอคติแล้วเราจะพบว่ารากเหง้าของปัญหาทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากความบาปทั้งสิ้นครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีหลักการทั้ง4ซึ่งผมได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าให้เรานั้นรู้จักความบาปว่าความบาปนั้นส่งผลแย่ส่งผลเลวร้ายและนำมาซึ่งความตายในชีวิตของเรามันร้ายแรงขนาดไหนเมื่อเราฝังซ่อนความบาปผิดในชีวิตของเรามันจะกัดกินกัดกร่อนทำให้ชีวิตของเรานั้นผุพังไปในที่สุดพี่น้องครับความบาปนั้นเราต้องสำนึกผิดครับเพื่อรับการอภัยโทษซึ่งพระเจ้าประทานให้กับเราการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและการยกโทษซึ่งกันและกันนั้นนำมาซึ่งการอภัยโทษบาปของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน